while the lights are shining and the microphone is on, I play for you. So many will be the blessings and so short will be the time I'll stay with you. But I'll play for you, I love you, yes I do. You can say that I'm your friend, you can see my life begin and end. I'll always play for you. Hear the band, hear the band. Won't you let the music take you? Hear the band. Let this night go on forever. Don't you ever stop the music. Let your spirit set you free. Now hear the band. Hear the band. You can sing and stomp your feet and clap your hands. These few moments we share together. I've practiced many years and I have come a long, long way just to play for you. My life is but a song I have written in many ways just to say to you, to say I love you, yes I do. And I'd like for you to be whatever you would like to be. You'll always be special to me. Hear the band, hear the band. Won't you let the music take you? Hear the band, let this night. I'll play for you. Ja, misschien moet ik dat ook maar gaan doen de komende zeg maar 55 minuten in dit programma. Je hoorde in ieder geval de muziek van Seals and Crofts. Goedenavond, Lu. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Kersverse aflevering van dit programma. Met een inhoud zoals je in ieder geval de vorm kent. Maar de inhoud zelf is natuurlijk steeds anders. Steeds andere muziek. Hele leuke muziek natuurlijk, want dat is onze voorwaarde. En een aantal wetenswaardigheden daartussendoor. Misschien kijk je wel eens naar het televisieprogramma Boer zoekt vrouw. De kans dat je dat doet is heel groot, want het schijnt een van de best bekeken televisieprogramma's van Nederland te zijn. Zo niet al het beste. Dus misschien moet ik daar ook maar eens een keer gaan kijken. Maar we hebben nu, zometeen in het programma dan tenminste, een onderwerpje dat heet Boerin zoekt boerderij. Dat is misschien wel een variant erop, maar ik ga niks verklappen, want je moet een beetje nieuwsgierig blijven. Zometeen hoor je Herman de Bruin over dat onderwerp. Dus Boerin zoekt boerderij. Ga maar eens kijken of je toevallig nog een boerderij in de kast hebt staan. Zoals iedere woensdag hebben we Han van der Horst met zijn column. Dus die hoor je zo meteen ook weer. En verder gaan we het ook nog eens hebben later in het programma over het weggooien van voedsel. Dat gebeurt nog heel veel. Eigenlijk is dat een schande in een wereld waarin heel veel mensen niet eens voedsel hebben. En wij gooien het weg. iChange, dat is een organisatie die wil daarin verandering gaan aanbrengen. Brengen en dat is natuurlijk terecht. En Mariska de Vries die gaat later in het programma daarover hebben. Dat is zo'n beetje wat je mag verwachten van deze de late avond. Vanavond overigens niet met onze Alfred Blokhuizen. Hij heeft een snipperdagje. Hij zou vandaag met zijn vrouw naar de Keukenhof. maar kwam daar voor een dichte deur te staan, want de Keukenhof die gaan pas half maart open. En dus zijn ze maar doorgereden naar Bobbejaanland. Maar de komende 55 minuten moet het met mij en zonder Alfred ook wel kunnen lukken. Zeker met de muziek. De muziek van de Nederlandse De Nits. Dit is hun Red Tape. Work at all. She couldn't stand a fall. It didn't work at all. She couldn't stand a fall. Queuing up for counter, she was standing there for hours, and then someone told her it is closed. Bureaucrat, tie and hat, disappearing like a ghost. It didn't work at all. She couldn't stand a fall. It didn't work at all. She couldn't stand a fall. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. The silence that's falling between us is the loneliest sound that I've heard. How can we find forgiveness if we can't find the words? When we don't talk, when we don't speak, when we don't share all the feelings that are buried so deep, how can we know? When you and I lose sight of us, the honesty's lost, and the tears say it all. We don't talk. So much goes unspoken. Sorry is left unsaid. Silence remains unbroken, and our hearts are breaking instead. When we don't talk, when we don't speak, when we don't share all the feelings that are buried so deep, how can we know? When you and I lose sight of us, the honesty's lost, and the tears say it all. We don't. Mooi gezongen door onze eigen Ilse de Lange. Ze kan zo mooi in het Engels zingen. En wat ik altijd zo leuk vind als ze in een praatprogramma is op de Nederlandse televisie en Nederlands praat, dan kan ze zo mooi praten. Wie er ook heel mooi kan praten, dat is Herman de Bruin. Herman, ga je gang. Als je een advertentie leest, boerin zoekt boerderij, dan denk ik meteen aan een televisieprogramma. Maar dat is het absoluut niet. Maar die boerin die een boerderij zoekt, zit wel in de studio. Cecile Biknessen. Klopt. Ja, je zit hier als boerin. Want jij zoekt een boerderij. Hoe is dat zo gekomen? Ja, eigenlijk van jongs af aan al geïnteresseerd in boerderijen, in zelf boer worden. Helaas geen boer in de familie, dus dan maar op zoek. Oh, maar ja, hoe vind je nou een boer die wil gaan stoppen? Want dat is de bedoeling, hè? Ja. Je hebt zelf geen boer in de familie, zei je al. Dus er is niet een boerderij die straks vrijkomt vanuit de familie of zo? Nee, dat klopt. Ik moet echt een boer van buitenaf, zeg maar, zoeken. Dat is dus ook gelijk het moeilijke aan het hele verhaal eigenlijk. Want hoe vind je zo iemand? Er is niet iemand die op social media zegt, hé, ik ben een gezellige oude boer en ik zoek een opvolger. Nee, en je hebt ook niet naar die televisieprogramma gekeken, boer zoekt vrouw, dat het omdraaide vrouw zoekt boerderij. Ja, ik vind het een leuk programma, maar ja, ik ben niet op die manier op zoek naar een boer. Nee, nee, dat niet. Nee, dat is duidelijk, want jij bent al voorzien, hè? Ja, klopt. Ja, ja. Maar ja, als het nou gebeurt dat je toch een boer vindt, dan moet ik hem straks even zeggen hoe dat dan op de beste manier kan. Mensen dat weten van je, maar dan moet je ineens naar een boerderij toe, ik noem maar wat, in Friesland of zo? Ja, ja, dat zou, dan zou ik moeten verhuizen, maar dat vind ik niet, dat is geen probleem. Nee, je hebt op sociale media, kom je bijna niet terecht bij een boer? Nee. Die zitten ook niet op sociale media? Boeren wel, maar vooral de doelgroep die ik zoek, dus echt een wat oudere boeren, die zijn vaak niet actief op social media. Nee, maar hoe doe je dat dan wel? Nou, ik heb het dus wel op social media geprobeerd, maar geen reactie gehad. Verder heb ik het geprobeerd via krantenadvertenties, want ik denk, nou, oudere mensen lezen wel vaak de krant. Vooral lokale kranten, maar nog geen reactie gehad. Nee, en je had contact met een boer die al wat ouder was, maar die zei, ja, ik ben er nog niet aan toe. Dat kan ook nog, ja, hè? Dat kan ook nog, ja. Ja, die man die voelt zich nog zo fit en die zegt, nee, ik wil helemaal niks horen over een opvolger. Dus ja, dat heb je ook. Dan wordt het lastig. Maar een landbouworganisatie of zo zit ik dan te denken, die hebben toch ook inzicht in die boeren? Of is dat veel te bureaucratisch, veel te ver weg eigenlijk? Ik denk dat de grotere organisaties echt meer een soort ver van je bed show zijn. Er is wel via het Agrarisch Jongerencontact, dat is ook een jongere boerenorganisatie, hebben wel een platform om in contact te komen met oudere boeren. Maar merk toch dat daar ook dan weer weinig oude boeren op zitten en heel veel jonge boeren die willen opvolgen. Dus dan zoek de balans. Ja, je moet net een boerderij hebben waar geen opvolger is en waarvan de boer wil gaan stoppen. Ja. Heb je nog zicht op dat je denkt, nou, ik ga het op een andere manier proberen? Nou ja, behalve bij de lokale boeren veel netwerken en flyers rondbrengen, zou ik even niet weten. Maar je ziet wel boeren en boerderijen die je denkt, hé, hier kan ik het wel eens proberen. Of misschien weet hij net een buurman die wil stoppen. Kom ja, je vaak precies. Bij boerderijen terecht? Ja, ik ga wel eens koffie drinken bij boeren die ik ken. Dus dan, dan hoor je weer eens wat. Ja, ja, dat is waar. Maar voorlopig is het nog geen succes gebleken. Nee. Maar als mensen dit nou horen en zeggen, nou, ik weet misschien wel iemand, hoe kunnen ze je bereiken? Ik denk dat het makkelijkst is om dan gewoon te bellen naar mij. Nou, doe het telefoonnummer dan. Misschien is dat handig. Dus elke boer heeft een telefoon, toch? Dat denk ik inmiddels wel, ja. Misschien hangt hij nog in de gang met zo'n zwart kastje aan de muur. Ja, nou zijn we heel erg vooroordelerig bezig met boeren. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. De meeste zijn ook wel een beetje modern. Dat denk ik wel, ja. Ja. Maar noem het even. Maar goed. Mijn nummer is dan 06-15-36-8380. 15-36-8380. Ja, klopt. En 06 ervoor. En dan kom je helemaal in aanraking met Cecile Biknessen. En die droomt van een eigen melkveehouderij. Want dat moet het worden, hè? Ja, melkvee. Wel melkkoeien. Ja. Ja. Niet, geen tarwe en graan en dat soort zaken? Nee, ik ben echt van de dieren. Ja, ja, ja. Nou, als mensen dit horen en ze willen er iets mee of ze weten iemand, dan wil je dat graag horen. Ja, zeker. Geef ook nog even het e-mailadres. Misschien is dat ook handig voor mensen die dat kunnen bedienen. Ja, mijn e-mail is gewoon mijn voornaam, Cecile. Een apenstaartje en dan Biknessen, de achternaam,

each word your tenderness grows, tearing my fears apart. And that laugh that wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Lovely, never ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Zeggen. En het nummer heette The Way You Look Tonight. En daarvoor deden we het op zijn Frans met Il est libre Max. Zo heette dat nummer tenminste van R.W. Christiani. Was best mooi. Wat ook mooi is, is Han van der Horst. Die komt zometeen op de proppen en gaat het volgens mij deze keer hebben over de Red. Red-de-Catet. De Red, dat weten we natuurlijk allemaal wel. Dat is onze regionale vervoersmaatschappij. Zitten we allemaal wel eens in, toch? Han die heeft daar zijn mening over, die hoort het zo meteen, maar nog niet direct. Want eerst hebben we nog dadelijk Alec Benjamin en Must Have Been The Wind. Dat zal wel betrekking hebben op gisteravond en deels vandaag. I heard glass shatter on the wall in the apartment above mine. At first I thought that I was dreaming. But then I heard the voice of a girl and it sounded like she'd been crying. Now I'm in too worried to be sleeping. So I took the elevator to the second floor. Walked down the hall and then I knocked upon her door. She opened up and I asked about the things I've been hearing. She said, I think your ears are playing tricks on you. Sweat is zipped up to her chin. Thanks for caring, sir, that's nice of you. But I have to go back in. Wish I could tell you about the noise. So I was laying on the floor in my room, cold concrete on my back. No, I just couldn't shake the feeling. I didn't want to intrude 'cause I knew that I didn't have all the facts. But I couldn't bear the thought of leaving. to the second floor. Walked down the hall and then I knocked upon her door. She opened up and I asked about the things I've been hearing. She said, I think your ears are playing tricks on you. Sweat is zipped up to her chin. Thanks for caring, sir, that's nice of you. But I have to go back in. Wish I could tell you about the noise. Up the roof and play lean on me, just so that she knows that she can lean on me. And when she hears the words, I hope she knows she'll be okay. Aim my boombox at the roof and play lean on me, just so that she knows that she can lean on me. And when she hears the words, I know exactly what I'll say. Promise I'm not playing tricks on you. You're always welcome to come in. You could stay here for an hour or two if you ever need a friend. We can talk about the noise when you're ready, but till then, I'll say it must have been the wind, must have been the wind, must have been the wind, it must have been the wind. I'll say it must have been the wind, must have been the wind, must have been the wind, it must have been the wind. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. U kent het bekende gezegde wel, dames en heren. Heel het radenwerk staat stil als de stikstofwet het wil. Tal van economische activiteiten in dit land moeten op de schop, voortaan op een geheel andere wijze worden uitgevoerd of voorgoed nagelaten. Anders zijn ze onwettig. En terecht, onze overheid heeft belangrijke maatregelen met betrekking tot het klimaatbeleid en de bescherming van onze natuur zo consequent halfhartig toegepast en op de lange baan geschoven dat nu de wal het schip keert. We moeten noodmaatregelen nemen om te voorkomen dat het schip van staat dwars op de golven komt te liggen. Automobielen zijn belangrijke vervuilers. Ook als ze op stroom lopen, want dan moeten ze zich gaan afvragen hoe die stroom dan wel is opgewekt. Met kolen, met hout, met behulp van een atoomreactor die onafbreekbaar zwaar giftig afval produceert. Je zou denken dat daarom het gebruik van collectieve middelen van vervoer sterk wordt gestimuleerd. En dat lijkt ook het geval te zijn. Kijk maar naar de grote investeringsprogramma's van ProRail en de NS. Of de nieuwe metrolijnen van de RET, ook al kwam de laatste met veel strubbelingen en tegen torenhoge meerkosten tot stand. Er ligt nu een prachtige verbinding tussen Hoek van Holland Haven en Nesselanden. Geweldig toch? Nou nee, want de RET heeft de gelegenheid aangegrepen om het busnetwerk in de omgeving van de nieuwe metrolijn stevig uit te dunnen. De frequentie is verlaagd. Het resultaat is dat het westen van Schiedam en heel de stad Maassluis in de avonduren en op zondag zonder busvervoer zitten. De inwoners moeten zelf maar zien hoe ze een van de weinige metrostations bereiken. Dat is voor de meeste van hen meer dan een behoorlijke wandeling. Vaak genoeg door weer en wind. Alle tijdwinst die de snelle metro biedt, gaat zo meer dan verloren. Ouderen en mensen die om de een of andere reden niet zo goed ter been zijn, worden aan huis gebonden. Zo hangt hun mobiliteit meer dan ooit af van de eigen auto. Tel uit je openbaar vervoerswinst. Een vergelijkbare fout is destijds gemaakt met de instelling van de sneltrams. Die ging gepaard met een uitdunning van de haltes. Daardoor moeten de meeste passagiers een groter stuk naar de tram wandelen, wat de tijdwinst ongedaan maakt. Een prachtig voorbeeld daarvan is te zien bij het metrostation Schiedam-Nieuwland. Ooit was daar een tramhalte, maar die is al enkele jaren terug een paar honderd meter verplaatst in de richting van het Vlietland ziekenhuis. Dat was een ernstige verslechtering voor de forensen die met het openbaar vervoer vanuit de noordelijke wijken van Schiedam naar hun werk gaan. Ze moeten nu die paar honderd meter lopen en missen net een aansluiting. Zo levert het openbaar vervoer elke keer weer een prestatie in de meedogenloze strijd om de Nobelprijs in eigen voet schieten. MUZIEK

hoorden we Ed Citroen, die alles behalve zure liedjes maakt. Ed Citroen, de held van Spijk en Issel, zullen we maar zeggen. En hij zong over de rook, of nee, onder de rook van Rotterdam. Daar zong hij. Hij zong dus over onder de rook van Rotterdam. En daarna nog Fleetwood Mac, As Long As You Follow. Gooi jij wel eens eten weg, omdat je dat niet meer nodig hebt of omdat het overbodig is enzovoort? Dat is toch hartstikke zonde eigenlijk. En zometeen gaat Mariska de Vries eens, het over dat onderwerp hebben. Ze is al een beetje hier de studio, de prullenbakken wezen nakijken. En ja hoor, er kwam weer een half broodje paardenworst uit. Dat heeft Bert Wolf gisteravond hier achtergelaten. En dat zijn van die dingen, dat kan ook anders, schijnt het. Nou, daar horen we zometeen meer over. Mariska is zich nog even aan het voorbereiden en geven we haar daarvoor de tijd. Samen met de Eurythmics en I Can Save the World Today. Natuurlijk. Monday finds you like a bomb. It's been left ticking there too long. You bleed it. Some days there's nothing. De Eurythmics en I Save the World Today. En als het vandaag niet kan, dan moet het morgen maar. En dan kunnen we misschien allemaal ook wel een klein beetje aan meehelpen. Niet waar, Mariska de Vries? Onlangs is in Delft een broedplaats van iChange geopend. En ik ga daarover praten met Myrthe van Eyl. Welkom, Myrthe. Dankjewel. Een broedplaats van iChange. Om te beginnen, wat is iChange? iChange is een beweging die zich inzet om voedselverspilling te minimaliseren. En de broedplaats is eigenlijk de thuisbasis van de beweging waar iedereen terecht kan die iets wil doen om verspilling te verminderen of de voedselketen te verduurzamen. Wat is er allemaal te zien en te doen op die broedplaats momenteel? We hebben nu een eigen horeca waar we koken ook met food waste. Of met food rescue eigenlijk noemen. Dus we redden eten waarmee we koken. Ik wou net zeggen, net Nederlands geen woord. Waste. Ja. Maar ook waar we vanaf februari willen gaan koken met verschillende culturen. Dus kijken van welke culturen zitten er allemaal in onze regio. En die de keuken bieden, zodat we leren van wat is nou de waarde van voedsel voor de Surinaamse keuken. Of voor de Iraanse keuken of Afghaanse keuken. Ik geloof wel echt dat je daar weer over na gaat denken. Dat je meer waardering hebt voor voedsel en dan uiteindelijk minder gaat verspillen. Daarnaast bieden we ook plekken voor andere initiatieven die bij ons kunnen broeden. Het is bijvoorbeeld een wormerij waar ze... Een wormerij is ook weer een geheel nieuw woord voor mij. Maar... Ja, ik weet niet of je de wormenhotels kent. Ja. Nou, dit is eigenlijk de grote versie van de wormenhotels. Dus van, de wormen maken compost die van... Die maken compost van etensresten. Ja, en okay. Ze gaan dan bij ons in grotere schaal gaan ze dat testen. Zodat ze kunnen kijken, van is er ook potentie om zoiets bijvoorbeeld in een binnenstad te doen? Zodat er verschillende horecazaken ook hun etensresten in de wormerij kunnen doen, zodat er ook binnenstad compost bijvoorbeeld gemaakt kan worden en er niet meer allemaal vuilniswagens door de stad heen moeten. Oké, dat is gewoon ter plekke kan. Je zei het, voedsel wat over is, daar ga je ook, ook mee aan de slag. Hoe kom je daaraan? Waar komt dat vandaan? Wij krijgen dat nu allemaal van de Macro, van Macro Delft. Dat mogen we elke dag, als we willen, of in ieder geval, mag elke dag, mogen we eten ophalen wat ze anders weggooien. En we halen zelf alleen maar het groente en fruit op, omdat we een vegetarische keuken hebben. Maar zij doneren ook vlees en zuivel ook aan de voedselbank. Oh, Oké, op die manier. Als het nog niet over, niet in de weg, in als het nog niet over de datum is, dan is het nog bruikbaar. Ja, maar meestal kunnen... wordt het 2 dagen of 1 of 2 dagen van tevoren uit de schappen gehaald. Of producten die een plekje hebben of zo. We werken niet met producten die niet meer goed zijn, maar nog net het stukje dat het gered kan worden. Oké. Dat doen jullie allemaal. Betrek je daar ook andere bedrijven bij? Hoe groot is het inmiddels? Ja, wij zijn gestart met de partners van de gemeente als partner in de Rabobank. En al heel snel werden we ook benaderd door de IKEA, die zich graag in wilde zetten voor in ieder geval het openen van de broedplaats, maar ook samen kijken van wat kunnen we, hoe kunnen we de consument zo laten bewegen dat ze thuis minder verspillen. Nou, we hebben de Macro, Gamma, McDonald's, maar ook veel lokale horeca die meedoet. Oké, het groeit. Het groeit. Het ligt echt goed bij de bedrijven. En benaderd door start-ups. Dus we hebben bijvoorbeeld in Delft in Holland, waar ze ook voed- en agri-opleiding hebben. En er zijn nu 2 start-ups die ook producten maken van eten wat anders wordt weggegooid. Oké. En eentje daarvan hebben wij nu ook al mee gezeten om te kijken van hoe kunnen we voor hun de stroom versnellen, dat ze sneller... En wat maken zij bijvoorbeeld? Zij maken nieuw brood van oud brood. Ribred heet het. Zij krijgen van bakker Jaap bij ons uit de stad, krijgen zij het oude brood. En zij mogen de bakkerij 1 dag in de week gebruiken om daar weer nieuw brood van te bakken. Hoe lang gaat dit project lopen op deze plek? Nou, wij zijn nu een maand open en we hebben in ieder geval toezegging tot januari volgend jaar. Nou hopen we wel dat we wat langer mogen blijven zitten. Ik ben heel veel aan het uitspreken dat we nooit meer weggaan. Bij deze? Jullie willen daar nooit meer. Bij deze gemeente Delft. Maar ja, het is natuurlijk een ontwikkelingsgebied. Dus uiteindelijk worden er huizen gebouwd. Ook op dit terrein wordt er gebouwd. Ja. Maar ik hoop dat we in ieder geval nog wel zomaar eraan mogen plakken. En we hebben in principe wel alles zo neergezet dat we het op kunnen pakken en op een ander terrein neer kunnen zetten. Maar ja, het is natuurlijk fijn als je daar blijft. Iets langer nog mag blijven. Zeker omdat het ook een mooie plek is waar alle wijken van Delft samenkomen. Tot slot nog even jullie exacte locatie. Waar zitten jullie precies? Op de Westlandseweg 1 in Delft. En dat is op de kruising met de Nieuwe Gracht, die richting de Gamma gaat. Bij het Delftland College en vlakbij het station. Vlakbij het station, dat weet iedereen te vinden. Dat weet iedereen te vinden. En verder heeft iedereen wel Google Maps. Ja. Oké. Ik dank je heel hartelijk en ik wens je heel veel succes. Dat er maar veel mooie projecten uit voort mogen komen. Myrthe van Eyl, zij opende onlangs de broedplaats van iChange in Delft. Dankjewel. I was never one to back out of an argument and say I was wrong.

Everything Must Change. Nou ja, in ieder geval wel een hele hoop volgens mij. Laten we het daar maar op houden. Het zit er bijna weer op, deze aflevering van De Late Avond. Helemaal geen probleem, want morgenavond dan is er weer een nieuwe aflevering. Bert de Wolf die treedt dan weer aan als gastheer. En dat is hem van harte toevertrouwd en gegund. Ik wijs je nog even op onze website, delateavond.nl. Doe ik altijd, maar het is heel belangrijk. Daar vind je heel veel informatie over dit programma. En ook over de onderwerpen die aan de orde kwamen. En je kunt programma's terugluisteren. En nog een hele hoop meer. Reden te over om te gaan kijken op delateavond.nl. Ik wens je een rustige en genoegelijke nacht. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi. Sunshine.